oczywiście walczymy z tym, staramy się dać radę tej sytuacji, żeby ona nie zmniejszyła potencjał obronny Ukrainy i żeby nie było zakłóceń wewnętrznych. Bo ponownie mówię, że sytuacja wewnętrzna na Ukrainie oczywiście jest napięta ze względu na tę sytuację korupcyjną, ale tym próbuje skorzystać Rosja, próbując narzucić swoje warunki przez stronę amerykańską, czy przez negocjatorów i skorzystając z sytuacji, myśląc, że Ukraina osłabła. To nie jest tak. Bo teraz akurat wszyscy się jednoczą na obronie Ukrainy, a nie na poddaniu się Rosji. O czym akurat myślili te osoby, które proponowali ten plan z 28 punktów. Ale ta afera korupcyjna też podważa zaufanie do Ukrainy w Europie i budzi takie nastroje antyukraińskie. Całkowicie się zgadzam, że to nie pomaga Ukrainie. I w tym, jak zaraz działamy, pokazujemy otwartość, zapraszamy przedstawicieli społeczeństwa międzynarodowego, Unii Europejskiej. Oni są obecni w tych procesach, czyli całość zmiany osób, odsunięcie osób skorumpowanych, wprowadzenie nowych reguł, nowych ustaleń związanych z działaniem spółek państwowych. To wszystko się dzieje. Oczywiście w czasach wojny przeprowadzać reformy i walczyć na froncie nie jest tak łatwo. Niech ktoś spróbuje. Niech ktoś spróbuje walczyć po prostu tak, jak my walczymy i bez względu na to, że nam dawali 2 tygodnie, to walczymy już 4. rok. Oczywiście borykając się z różnymi problemami, tym z korupcją. Jak długo jeszcze będziecie w stanie walczyć? W Polsce się mówi o tym, że jesteście gotowi walczyć jeszcze 3 lata. My możemy walczyć na tyle, na ile trzeba będzie i na ile będzie wsparcie międzynarodowe. Ale nawet teraz większość zaopatrzenia jest produkowana już w Ukrainie. Już dążyliśmy od dronów, technologii nowoczesnych, pocisków rakietowych, systemów artyleryjskich i wiele rzeczy. I to teraz uderza w Rosję. I oni tego nie chcą pokazać, bo na przykład te Flamingo, które zaczęli dosiągnąć swoich celów, to bardzo boleśnie bije po Rosji i ona próbuje różnymi sposobami rozkręcić tematy, które są niezwiązane z wojną, ale uderzyć w Ukrainę. No dobrze, ale Rosja też unowocześnia swoją armię, też jest w stanie wasze drony zestrzeliwać. Oczywiście. I my zestrzeliwujemy i oni, ale to wszystko zależy od ilości i skuteczności tych technologii i oczywiście doświadczeń od wojskowych, które z tego korzystają. Bo najlepszą sankcją wygląda teraz, że to są ukraińskie rakiety i drony. Nic inne tak nie pracuje przeciwko Rosji. Jeżeli Rosjan się nie bije, to oni się nie zgadzają na żadny pokój i nie chcą zawiesić tę wojnę. A chciałbym przypomnieć, że to Rosja weszła z wojną do nas, a nie my zaczęliśmy tę wojnę. My się bronimy. No ale w tym 28-punktowym porozumieniu też był zapis, że nie możecie używać dronów dalekiego zasięgu i rakiet manewrujących, czyli tego, co wam pozwala przenosić wojnę na terytorium 28 Rosji. Punktów to było propozycje do rozpatrzenia. Nie są to porozumienia żadne. To była platforma, która była zaproponowana przez stronę amerykańską, do której ustosunkowaliśmy się i po spotkaniu w Genewie wszystko się zmieniło. Także oczywiście Rosja wpisała w ten plan wszystko, co jej boli. Czyli to pokazuje, że skuteczność broni ukraińskiej przynosi swoje rezultaty. A dlaczego prezydent amerykański nie zgodził się oddać czy sprzedać wam Tomahawki? I jak by to wpłynęło na front? To nie ma żadnej wunderwaffe, która by zmieniła sytuację na froncie natychmiast. Jedynie co by zmieniło, to zaostrzenie sankcji przeciwko Rosji i pomoc Ukrainie. Bo jedyną gwarancją dzisiaj na froncie jest tylko wojsko ukraińskie. Nie ma innej. Nikt nie walczy z Rosją tak jak my. Nikt nie ma takiej możliwości uderzenia w środki wojskowe i strategiczne Rosji jak my. Także to wszystko zależy od tego, jak na ile się da Rosję powstrzymać. Ale nie powstrzymać. Dzisiaj akurat chciałbym zacytować także prezydenta Nawrockiego, który powiedział, że historia pokazuje, że Rosję da się nie tylko powstrzymać, ale i pokonać. Także jeżeli pomóc Ukrainie, to można Rosji pokonać i ona nie powtórzy tego zła, które powtarza już w ciągu ostatnich 20 lat. Jak przeciwko swoich mieszkańców, tak i przeciwko innych. Bo była już Syria, była Mołdawia, była Gruzja, inne państwa, które zostały w ten albo inny sposób ogarnięte rosyjską agresją fizyczną czy hybrydową. Ale jeśli Ukraina padnie, to będą kraje bałtyckie, a później wojska Polska, rosyjskie. Tak jak mówił w 2008 roku w Gruzji prezydent Lech Kaczyński? Tak, oczywiście. A kto kolejny? Bo plan Rosji polega w tym, żeby wrócić do dominowania w Europie. Myśmy się temu przeciwstawili. Rosja nie może wykorzystać nasze resursy do tego, żeby narzucić swoją agendę Europie i walka nasza o niepodległość pomaga Europie wzmocnić się, przeciwstawić się Rosji i nie dać jej ponownie próbować dyktować swoje warunki dla innych państw europejskich. Ale jeżeli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie będą stali na granicy ukraińsko-polskiej. I wtedy jest wielkie pytanie, czy będzie zdolność Europy do obrony. Bo teraz tylko Polska chyba rozumie najwięcej te zagrożenia i traci najwięcej na obronność. Czy inne państwa europejskie tak samo patrzą na zdolności obrony i na zwiększenie swojego potencjału obronnego? Jest wiele pytań. Prezydent Karol Nawrocki, o którym pan już wspomniał, domaga się tego, żeby była systemowa zgoda Ukrainy na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Czy to jest stawiane jako warunek ewentualnego spotkania polskiego prezydenta z prezydentem Ukrainy? Dwa tygodnie temu w Warszawie odwiedził szef kancelarii prezydenta Ukrainy, pan minister Andrii Jermak. Spotkał się z przedstawicielami kancelarii prezydenta Polski, z przedstawicielami strony rządowej, rozmawiali o różnych planach kontaktów i oczywiście teraz przygotujemy treść takiego spotkania prezydentów. Nie ma żadnych uwarunkowań ani ze strony polskiej, ani ze strony ukraińskiej. Pracujemy nad treścią najpierw takiego spotkania, czyli to może być w jakimś wspólnym dokumencie, ale to oczywiście zależy od obu kancelarii, jak między sobą uzgodnią. I oczywiście wtedy będzie ustalono miejsce i czas takiego spotkania, o czym oczywiście kancelarii poinformują w odpowiedni sposób. Bardzo dyplomatyczne, a konkretnie jestem kiedy... Jestem dyplomatą. Oczywiście, a konkretnie taki... kiedy się odbędzie to spotkanie i czy ono będzie w Kijowie czy w Warszawie, bo zdaje się o to dzisiaj głównie chodzi, że prezydent Zełenski chce się spotkać w Kijowie, a prezydent Nawrocki w Warszawie. Znajdziemy rozwiązanie i poinformujemy we właściwy sposób, bo nie jestem teraz w stanie powiedzieć to, czego jeszcze nie wiem, bo to jest ustalane przez, w drodze dyplomatycznej przez obie kancelarii, ale to, że rozmawiamy o tym, to, że przygotujemy i szykujemy się do takich wizyt, to oczywiście jest prawdziwa informacja. I... Ale od sierpnia się szykujecie i już koniec roku odchodzi. Od w sierpniu była rozmowa telefoniczna, później było krótkie spotkanie w ramach ONZ, były wymiany listu, były gratulacje od pana prezydenta Nawrockiego z Dniem Niepodległości Ukrainy, były gratulacje odwrotne z pana prezydenta Zełenskiego do pana prezydenta Nawrockiego z Dniem Niepodległości Polski. Także ta komunikacja idzie. Oczywiście rozmowa kancelarii, mam nadzieję, że skończy się sukcesem do uzgodnienia miejsca, czasu i treści takiego spotkania. A dlaczego prezydent Zełenski nie chce przyjechać do Polski? Prezydent gości w Waszyngtonie. Nie ma takiego postulatu, że nie chce przyjechać. Jest po prostu teraz zajęty niestety wojną, bo zabiera większość czasu i walką jak na froncie fizycznym, tak i na froncie politycznym, bo trzeba teraz przeprowadzić właściwe rozmowy z stroną amerykańską, żeby przekonać ich do tych postulatów, które są ważne dla Ukrainy i dla całej Europy. No ale to byłby gest wobec Polski. Przecież przez Polskę idzie cała pomoc dla Ukrainy. Gdyby prezydent Zełenski przyjechał do Polski, to byłby oczywisty gest prezydent dobrej Zełenski woli. Był tutaj 15 stycznia w tym roku. Także do ustalenia czas i termin wizyt, czy wymiana wizytami, o co poinformujemy we właściwy sposób. Polską opinią publiczną wstrząsnęła informacja o ostatnich atakach dywersyjnych na linie kolejowe. Został fragment sieci wysadzony, tory zostały wysadzone i z ustaleń polskich służb wynika, że obywatele Ukrainy brali w tym udział. Czy to też wpływa na te nastroje antyukraińskie, które są w Polsce i dlaczego Ukraina nie przekazała Polsce informacji o tym, że o osobach skazanych za akty dywersji, bo jeden z tych mężczyzn był w maju skazany za akt dywersji we Lwowie i polskie służby o tym nie wiedziały. Zaocznie był skazany. Wymiana między służbami idzie na stale. Są osoby kontaktowe wyznaczone przez odpowiednich kierowników służb i ta współpraca na bieżąco się rozwija. Jaka informacja była przekazana i w jakim obszarze, nie mam do tego dostępu, bo to są służby specjalne, które mają zamknięte kanały komunikacji, ale wiem naprawdę, że taka współpraca jest i bardzo dobrze oceniana przez obie strony. W tym konkretnym przypadku nie mam dokładnych informacji, czy właśnie o tej osobie została informacja przekazana, ale wiem, że natychmiast były kontakty, była rozmowa prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem, także nie można mówić o tym, że nie ma współpracy. Ale nie, chodzi mi o to, że, że ta informacja powinna być przekazana od razu, kiedy taki wyrok zapadł, żeby Polacy mieli dane na przykład bieżąco, biometryczne takich osób. Na bieżąco strona ukraińska informuje i Polskę, i inne kraje europejskie o tych osobach, które współpracują z Rosją, które są werbowane albo skazane. Nie umiem powiedzieć dokładnie, czy o tej osobie, czy o wszystkich osobach jest przekazywana informacja, bo to jest chyba informacja poufna i w sposób inny niż dyplomatyczny przekazywana międzynarodowym partnerom. Oprócz tego, jeżeli popatrzymy na sytuację rzeczywistą, no to nie są, to są osoby, które mają paszport ukraiński, ale chyba już nie są kojarzone z Ukrainą, bo oni są na służbie wywiadu rosyjskiego i pracują na zlecenie Rosjanom. Czyli to jest taka taktyka hybrydowa, która wykorzystana przez Rosję praktycznie w wielu przypadkach, jak na terytorium Polski, tak i innych krajów, do zwerbowania obywateli Ukrainy, którzy tak naprawdę uciekli teraz nie do Ukrainy, a do Białorusi, która jest kontrolowana przez Rosję. Także mówimy tutaj o wrogim działaniu służb rosyjskich przeciwko Polsce, przeciwko Europie, ale także dla zakłócenia stosunków polsko-ukraińskich. A można im odebrać paszporty ukraińskie? Oczywiście. I co to zostanie zrobione? Jeżeli sąd podejmie taką decyzję, to w taki sposób można przeprowadzić takie. Ale takich osób jest niestety dość dużo, bo terytorium, które są okupowane teraz przez Rosjan, to chyba z 20% terytorium Ukrainy. I wiele obywateli Ukrainy pozostało na tych terenach i część osób nawet jeździ w jakiś sposób przez Białoruś, przez inne kierunki do Unii Europejskiej i do Ukrainy także. Także oczywiście oni są sprawdzani, jakieś tam informacje wymieniają się o tych obywatelach, kto przyjeżdża, ale czy wszystkie się da tak ustalić, kto pracuje z Rosjanami, kto nie, no to nie umiem powiedzieć, bo to jest odpowiedzialność odpowiednich służb. Panie ambasadorze, ale pan mówi, że jest pan pewien, że inspirują takie akty dywersji Rosjanie, a to, że jednak stoją za nimi, wykonawcami są obywatele Ukrainy, to budzi w Polsce podejrzenia i takie spekulacje polityków skrajnej prawicy na przykład, że to Ukraińcy mogą, to Ukraina inspiruje takie akty dywersji, żeby Polskę wciągnąć do wojny. W jaki sposób można wciągnąć Polskę do wojny, jeżeli się próbuje dywersję zrobić na torach i że mogą zginąć ludzie z obywateli Polski? Odwrotnie, to jest wrogie działania przeciwko największemu sojusznikowi Ukrainy, przez którego idzie prawie całość wsparcia militarnego. To w naszym interesie jest tak, żeby Polska była bezpieczna i silna, żeby mogła się obronić jakiejkolwiek czy dywersji, czy zagrożeniu, ponieważ wtedy, jeżeli się to jest powód odwrotnie, to Ukraina jest odcięta od dostaw. Czyli to jest zasadniczym interesem Ukrainy jest to, żeby Polska akurat mogła się obronić. I to, co rozkręcają, oczywiście to są manipulacje i przybicie się niestety dezinformacji rosyjskiej. Bo jeżeli większość internautów wierzy, że Ukraina stoi za jakimiś próbami zamachu... 40%, nie większość. Tak. Badania. Ale to jest większość z tych, które były opytywane. 40% to nie jest 5, tak? Czyli to pokazuje, że dezinformacja rosyjska się przebija i pracuje tutaj, czyli trzeba z nią zwalczyć. I trzeba ją zwalczyć. To pokazuje, że próbę zakłócenia między Ukrainą a Polską Rosji się udają niestety. I z tym musimy wspólnie pracować. Oczywiście mamy komunikację z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z innymi resortami, które odpowiedzialne za informacje, ale niestety Ruscy cały czas wymyślają inne podejścia, jakieś inne informacje rozpowszechniają. I tak jak było z dronami, na przykład, także 36% uważało, że to są drony ukraińskie. Chociaż udowodniono, że to specjalna operacja rosyjska, która miała wiele celów do sprawdzania obrony przeciwlotniczej w Polsce i w ogóle na popatrzeć na reakcje, ale również przestraszyć społeczeństwo. I to jest wojna hybrydowa, która jest stosowana wobec Polski przez ostatnie lata. Ale moglibyście wybić jeden z argumentów podnoszonych przez te środowiska antyukraińskie w Polsce, wydając zgodę systemową, jak mówi polski prezydent, na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Dlaczego nie ma takiej zgody systemowej? Czyli, że... Ale po prostu pani mówi o tym, że po prostu nie wie, jak... Ja cytuję prezydenta. Nie, to, bo po prostu nikt nie chce wchodzić w szczegóły, jak wygląda ten system ekshumacyjny. Czyli w ostatni rok, akurat przyjechałem równo rok temu, na drugi dzień, od początku swojej pracy... Już była polityczna deklaracja, za miesiąc zaczęli się prace praktyczne grupy roboczej i już w styczniu były zezwolenia. Czyli teraz są kolejne zezwolenia, już w dwóch miejscach zostały ukończone. Były późniki. Nie, tak. Ale 4 stycznia zostały wydane pierwsze zezwolenia na późniki prace zostały ukończone tylko latem, ponieważ są prace biurokratyczne, są prace przygotowawcze, robota na miejscu, później ustalenie, jaki jest DNA każdej z ofiar i pochówek. Czyli to zajmuje mniej więcej parę miesięcy. Także było później poszukiwania i ekshumacje we Lwowie, przeprowadzone w sierpniu, tylko pochówek był w listopadzie. Teraz zostało wydane zezwolenie na Ugły, kolejne zezwolenie jest szykowane do Huty Pieniackiej i inne zezwolenia będą wydane w właściwy sposób, żeby ich można było ogarnąć. Bo są o terminy... co chodzi polskiemu prezydentowi, kiedy mówi, że powinna być zgoda systemowa? A tu ustalimy podczas dialogu bezpośredniego dwóch prezydentów. Jeszcze nie ustaliliście. Bo nie było jeszcze rozmowy bezpośredniej i chcemy, żeby do takiego spotkania doszło. Pan sobie wyobraża taką sytuację, że staje Wołodymyr Zełenski obok Władimira Putina, podają sobie ręce i w ten sposób kończy się wojna, podpisują porozumienie pokojowe? Nie będzie to tak łatwo. Najpierw byłem już w takiej sytuacji, kiedy ministrowie spraw zagranicznych się spotykali i nie podawali sobie ręce. To było przy pośrednictwie strony tureckiej i żadnym pokojem się te rozmowy nie ukończyli, po prostu bo Rosja nie chciała. I nie umiem powiedzieć, że Rosja teraz chce. Myśmy z naszej strony zaproponowali bezpośrednie spotkania Zełenskiego z Putinem, niekoniecznie z uściskaniem ręki, ale Putin się nie zgodził, bo on nie chce zakończenia wojny. On chce osiągnąć swoje cele dominacji w Europie i nie zgadza się na żadne propozycje ani strony amerykańskiej, ani strony europejskiej, ani innych osób, które przyjeżdżali z różnymi planami, z różnymi propozycjami, rozmów bezpośrednich, o pośrednich. A to tych, kogo on wysyła, to są trzeciorzędni urzędnicy, którzy kiedyś gdzieś tam czymś rządzili i nie mają żadnych kompetencji w ogóle do rozmów. Czyli teraz będzie też fiasko? Nie wiadomo do końca, ale wszystko zależy... Ale pan wierzy w to, że będzie pokój? Ja wierzę w to, że musimy sformować jednolite stanowisko Ukrainy i Zachodu i z tym stanowiskiem występować i cisnąć, przepraszam, bić Rosję. Bo im silniej się ich bije, tym więcej oni są zgodni do jakichś ustępstw i porozumień, a nie do swoich ultimatum, jaka propozycja była widoczna w tych 28 punktach. A wyobraża pan sobie, że oni nie odpowiedzą za uprowadzenia dzieci ukraińskich, które miały być po prostu rusyfikowane? Bo nie ma takiej możliwości. To porozumienie, które czytaliśmy wszyscy pewnie, zakłada, że dzieci wrócą do domu i sprawy nie było. Nie. Żadnej amnestii za przestępstwo wojenne nie może być fizycznie. Bo to najpierw Putin i ta pani, która się zajmuje dziećmi, która uprowadzała ich tak naprawdę i przekazywała do rodzin rosyjskich, są już ścigane przez Sąd Międzynarodowy. Międzynarodowy Trybunał Karny. Tak, ale także Trybunał Specjalny jest ustalony przez Radę Europy, będzie funkcjonował w Hadze. I w ten albo inny sposób przestępcy wojenni będą wskazani. W jaki sposób zobaczymy, bo to jest długa praca, ale odpowiedzialność musi nastąpić. Inaczej to zło się powtórzy w większym stopniu i może doprowadzić do III wojny światowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. To była powtórka programu. Nic straconego. Many years a slave, took notes from Lapita. You should marvel at the fighting. Feel like Anita, apologize. You denied my people, made our death legal. We all paralegal, gotta defend ourselves when the laws ain't equal. Cops aim lethal, death in cathedrals. Bang, bang, boogie, you can die wearing a hoodie. Alright, sometimes we gotta find our creative. I defeated Father Time, was raised by Mother Nature. In the projects, tenement walls, sudden withdrawals. A true rebel, it's easy to spot the government flaws. Mass confusion, people in power commit collusion. Indoctrinated students, I'm the leader of the movement. Take lifetimes, trying to duck the school to prison pipeline. Disenfranchised, amazing I'm in my right mind. Create change, survive, struggle to maintain. So many lies within the campaign, a damn shame. I'm thinking how will we survive when the freedom that we have is a facade. Yeah. Change. Polskiego Radia. Can we fix our nation's problems? Our nation's broken heart and leave a better world behind. 'Cause if we listen to different

Polskim Radiu powiedzieli. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, Polska 2050 i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa poranka. Co dzisiaj usłyszał ambasador Izraela w MSZ-cie? Że taki wpis, jaki poczynił Yad Vashem, oskarżający de facto Polaków, jest nie do zaakceptowania i że jest niezgodny z prawdą historyczną. Polska w tamtym czasie była okupowana przez Niemcy. Nie była to decyzja ani Polaków, ani państwa polskiego. Jakiej reakcji ze strony władz Izraela MSZ się spodziewał? Żąda? Żądamy tego, żeby Izrael spojrzał na tę sytuację z naszej perspektywy, także uwzględniając naszą wrażliwość. Naprawdę w tej sytuacji nie prosimy o jakoś szczególnie dużo, bo znowu mówimy o faktach historycznych, nie mówimy o cenie. Dlaczego ten wpis się w ogóle pojawił? Nie wiem, czy to był wpis, który został przygotowany w sposób nieprofesjonalny, czy to było umyślne, czy dla Instytutu Yad Vashem stwierdzenie, że coś się działo w Polsce, ale w domyśle okupowanej. Być może to musimy sobie wytłumaczyć. Z naszej perspektywy to jest po prostu nie do zaakceptowania. A na ile myślimy, my jako Polska, że ten wpis był odpowiedzią także na ostatnie wydarzenia przed bramą Auschwitz, gdzie występował z antysemickimi hasłami Grzegorz Braun? Absolutnie skandaliczne zachowanie posła Brauna. Mam nadzieję, że nie wpływa na taką długofalową działalność takich instytucji jak Yad Vashem, więc nie łączyłbym tych spraw. A jak na dziś oceniłby pan relacje polsko-izraelskie? Poprawne. W czasie trwania konfliktu w Gazie wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na kwestie praw człowieka. Z drugiej strony w niektórych obszarach Izrael jest ważnym partnerem. Staramy się współpracować też w obszarze pamięci historycznej. Nazwałbym te relacje jako poprawne, oczywiście nie zawsze łatwe. A nazwałby pan plan pokojowy dla Ukrainy rzeczywiście planem pokojowym? No na pewno jest to plan, który wymaga, i to się już dzieje, zasadniczych zmian. I o tym mówił polski premier, o tym pisał też prezydent, na to zwracali uwagę też Ukraińcy. Ale myśli pan, że realnie coś z tego wyjdzie? Czy może w ten sposób Rosjanie próbują grać na czas? Rzeczywiście na razie nie widzimy po stronie rosyjskiej żadnej chęci kontynuacji w jakiś sensowny sposób rozmów. Rosja na wszelkie propozycje, nawet te, które my oceniamy źle, odpowiada negatywnie. To bardzo kontrastuje ze stanowiskiem Ukrainy, która nawet na plan, który nie jest idealny z jej perspektywy, reaguje dobrze. To rozmawiajmy dalej. Ale wygląda na to, że Rosja wypuściła przeciek dotyczący 28-punktowego planu i czeka na reakcję pozostałych stron. Dlatego mówię, że stanowisko Rosji dla nas nie jest specjalnie zaskakujące. To, co ważne, jeszcze raz, poszliśmy dalej w tych dyskusjach. Dla mnie dzisiaj takim punktem odniesienia jest rozmowa strony ukraińskiej z Amerykanami w Genewie, po której Ukraińcy wyszli i powiedzieli, jest lepiej. Myślę, że Europa i Polska mają tutaj rolę do odegrania. Dzisiaj to Europa, nie Ameryka, jest największym dostarczycielem czy to broni, czy też wsparcia finansowego dla Ukrainy. Dlaczego w ogóle nie było polskiego przedstawicielstwa na rozmowach tych w Genewie między innymi? Rozmowy w Genewie odbywały się bezpośrednio między stroną ukraińską a stroną amerykańską. Bo w tym pierwotnym planie 28-punktowym pojawił się zapis dotyczący Polski. Premier wczoraj mówił, że ten zapis już jest nieaktualny. To był zapis o tym, że w Polsce mają stacjonować myśliwce. Mając tak dobre relacje z Amerykanami, jak im przyszło do głowy, żeby negocjować z Rosjanami ponad naszą głową? Wiele zapisów tego planu wzbudziło kontrowersje i niezadowolenie, czy to strony ukraińskiej, czy w tym przypadku nasze. Ale my wyraziliśmy niezadowolenie z tego, że dyskutowaliśmy o nas bez nas? Wyraziliśmy także publicznie niezadowolenie, że jakiekolwiek decyzje dotyczące Polski muszą być z nami ustalane. Co dalej, panie ministrze? Rozumiem, że mamy kilka scenariuszy. Albo ta dyskusja się toczy, toczy i toczy i do niczego nie doprowadza i mamy status quo obecny, czyli coraz gorszą sytuację na froncie z punktu widzenia Ukraińców. Może być też tak, że rzeczywiście doprowadzi to do jakiegoś zdrowego pokoju, tymczasowego. A na ile musimy się szykować na czarny scenariusz, to znaczy, że Donald Trump się obrazi na Europę. Donald Trump przy całej przez nas uznawanej zmienności wielokrotnie mówił o tym, że NATO i artykuł 5 NATO są ważne i że on jest do tego przywiązany. Pan w to wierzy? Wierzę. Wierzę też dlatego, że nastąpiła ewolucja myślenia u prezydenta Trumpa. Pamiętamy jak było za pierwszej prezydentury i widzę teraz to zupełnie inaczej. Dla mnie najważniejsze jest dzisiaj to, czy Amerykanie są dla nas, dla całego NATO, pewnym sojusznikiem. I tak. W Polskim Radiu powiedzieli. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość i Karol Surówka. Rozmowa dnia. Czy Polska powinna obawiać się planu pokojowego Donalda Trumpa? Polska powinna przede wszystkim zabiegać o to, żeby być przy stole i żeby wiedzieć, co się dzieje w tej sprawie, bo na razie wygląda na to, że niestety polski premier jest z tego wyłączony. Rozmowy w Genewie bez niego, jedynie ten szczyt w Angolii gdzieś na marginesie. Sam Donald Tusk wczoraj gdzieś miał wypowiedź, że chyba kanclerz Niemiec Friedrich Merz informował go o postępach pracy. Ja bym wolał, żeby polski premier był poinformowany bezpośrednio. A może to prezydent Karol Nawrocki powinien przekazywać informacje i powinien być tą osobą doinformowaną, skoro dobre relacje ma. Prezydent Karol Nawrocki ma relacje z prezydentem Trumpem, ale z prezydentem Trumpem rozmawiają szefowie europejskich rządów. No a poza tym, jak ja bym to zasugerował, że to powinien być prezydent Karol Nawrocki, to by zaraz minister Sikorski dostał apopleksji, bo przecież za każdym razem powtarza, że to minister spraw zagranicznych i rząd tworzą politykę zagraniczną, prezydentowi nic do tego. No to niech biorą i tworzą. Jeżeli chodzi o odcinek amerykański, no to tutaj politycy koalicji mówią, że Karol Nawrocki w kampanii wyborczej zapewniał, że ma bardzo dobre relacje z Donaldem Trumpem. No to niech oni teraz... Bo oni nie mają żadnych, ale niech przestaną... No to niech teraz te relacje wykorzystuje, no ale... mówią politycy KO. Koniec no tylko, że politycy KO niech przestaną obracać kota ogonem i niech przestaną atakować prezydenta Nawrockiego, bo to są rozmowy między przywódcami europejskimi, w pewnej mierze no, pod auspicjami unijnymi. I tam nie ma prezydentów, tam są szefowie rządów. Jak będzie rola prezydenta, to Karol Nawrocki nie będzie się uchylał. Jeszcze... Prezydent na pewno jest gotów do rozmów z prezydentem Trumpem i jego stanowisko w sprawie Rosji jest znane i oczywiste. Zresztą powtórzył je chyba wczoraj podczas swojego wykładu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Gdyby był złośliwy, powiedziałbym, że mam nadzieję, że Donald Trump słuchał wykładu. Ja mam nadzieję, że on stanie się hitem ogólnoświatowym. Nagrania są dostępne. I naprawdę to apel do rządzących. Niech nie próbują na tym ugrywać jakichś punkcików w swojej zupełnie bezsensownej wojence z prezydentem, tylko niech się wezmą do roboty. Niech wreszcie pokażą, jak Donalda Tuska nikt nie ogrywa w Unii Europejskiej, jak się chwalił. Niech minister Sikorski zamiast pouczać prezydenta z sejmowej mównicy, weźmie się za realną pracę. Czy obawia się pan, że w tym planie pokojowym Donalda Trumpa znajdą się punkty niekorzystne dla Polski? Obawia się tego Konfederacja. Wczoraj europosłanka tego ugrupowania, Anna Bryłka, zwróciła uwagę na ten zapis, że w Polsce miałyby stacjonować europejskie myśliwce, czyli że Amerykanie na przykład wycofaliby żołnierzy. Jest taka obawa? Cały czas rozmawiamy o przeciekach medialnych. Media też wczoraj podawały słowa ministra spraw zagranicznych Niemiec, że podobno tam wykreślono, czy w jakiś sposób złagodzono te kwestie dotyczące właśnie Europy i NATO, bo to trochę rzeczywiście wyglądało niepokojąco jako jakieś takie decydowanie o nas bez nas, więc z tym całym zastrzeżeniem, że nie wiemy, jak to będzie ostatecznie wyglądało, deklaracje dotyczące stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce padły podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, biorąc pod uwagę sam sposób sformułowania całego tego planu, znowu medialnego. Jestem przekonany, że akurat ten zapis dotyczy jakiejś formy tego, o czym było mówione wcześniej, czyli europejskich gwarancji dla Ukrainy, prawdopodobnie gwarancji, że jest mowa o myśliwcach. Pojawiła się taka dyskusja, że NATO mogłoby gwarantować bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. No właśnie o tym mówię, prawdopodobnie gwarancji przestrzeni powietrznej, a Polska, no ponieważ deklarowała gotowość wsparcia logistycznego, bazowania wojsk europejskich, natowskich, jaka to nie będzie formuła, to sądzę, że w tym kontekście to jest wymienione i interpretacja, o której mówiła pani poseł Bryłka, jest zbyt daleko idąca, aczkolwiek oczywiście na zimne trzeba dmuchać i trzeba przy każdej okazji podkreślać to, że wojska natowskie w Polsce mają stacjonować. funkcjonować. A nie brakuje już, ostatni raz do tego wracam, telefonu chociażby Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego, krótkiej rozmowy pod tytułem jest możliwe, że będzie taki zapis, wojska nadal będą stacjonowały. Przestańmy mylić dobre relacje osobiste dwóch prezydentów z realnym zaangażowaniem polskiego rządu. No powtórzę raz jeszcze, szefowie rządów krajów Unii Europejskiej są przy stole, rozmawiają z Amerykanami, więc jeżeli prezydent nie otrzymuje jasnych informacji od strony rządowej, bo strona rządowa sama ich nie ma, no to przestańmy używać prezydenta jako chłopca do bicia. W Polskim Radiu powiedzieli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. for you to breathe a little better. Got a way of helping you to breathe a little better.